Hani Rabbin Ademoğullarından, onların belerinden zürriyetlerini çıkarıp almıştı ve onları kendi kendilerine karşı şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişti. Onlar da, evet Rabbimizsin, buna şahidiyiz, dediler. İşte bu şahitlendirme, kıyamet günü, bizim bundan haberimiz yoktu, dememeniz içindi.